د جهاد اثر یې سترګو کې ښکاریږي، د جهاد اثر یې سترګو کې ښکاریږي. د مورچل او د سنگر خلق معلوم دي، د مورچل او د سنگر خلق معلوم دي. د جهاد اثر یې سترګو کې ښکاریږي، د جهاد اثر یې سترګو کې ښکاریږي. د مورچل او د سنگر خلق معلوم دي، حق پرست حق نظر خلق معلوم دي. روشن خیال او تنگ نظر خلق معلوم دي، حق پرست حق نظر خلق معلوم دي، حق پرست حق نظر خلق معلوم دي. ستمانی وربان دی تیری وی شب گیری وی، ستمانی وربان دی تیری وی شب گیری وی. د گڑنگ او د سپینغر خلق معلوم دی، د گڑنگ او د تورغر خلق معلوم دی. ستمانی وربان دی تیری وی شب گیری وی، ستمانی وربان دی تیری وی شب گڑنگ او د سپین غر خلق معلوم دی، حق پرست حق نظر خلق معلوم دی. روشن خیال او تنگ نظر خلق معلوم دی، حق پرست حق نظر خلق معلوم دی، حق پرست حق نظر خلق معلوم دی. داس نه ده چې بس هر سوق مجاهد ده، داس نه ده چې بس هر سوق مجاهد ده. مجاهد او برتور خلق معلوم دي، مجاهد او برتور خلق معلوم دي. داس نه ده چې بس هر سوق مجاهد ده، داس نه ده چې بس هر سوق مجاهد ده. مجاهد او برتور خلق معلوم دی، حق پرست او حق نظر خلق معلوم دی. روشن خیال او تنگ نظر خلق معلوم دی، حق پرست و حق نظر خلق معلوم دی، حق پرست و حق نظر خلق معلوم دی. گرم یم بولی هلال چی صفت کڑی، گرم یم بولی هلال چی صفت کڑی. په دنیا کې بختور خلق معلوم دی، فدایان دی بختور خلق معلوم دی، فدایان دی بختور خلق معلوم دی. گرم یم بولی هلال چی صفت کڑی، گرم یم بولی هلال چی صفت کڑی. فدایان دی بختور خلق معلوم دی، حق پرست و حق نظر خلق معلوم دی. دنیا کی بختور خلق معلوم دی، حق پرست و حق نظر خلق معلوم دی.